lakini nirudie kuwapa pole kwa sababu ni tukio ambalo tumelala, tunajua kama kawaida yetu tutaamka salama, tutaendelea na shughuli zetu, kuamka ndio tunakutana na hili janga. Mimi niseme tu kama serikali limetugafilisha sana, kwa sababu hatuombei hata kibanda cha kuku cha mtu kiwake moto. Tungeombea iwake moto kama ajali ya umeme au nini. Hatuombei hata hiyo ajali ya umeme, hatuombei. Lakini sasa inapokuja jambo la nyumba za ibada na zimetokea kwa wakati mmoja, kidogo linatuletea ukakasi kwamba ni nini haswa hiki. Niseme tu kwamba sisi tuko kazini, okay, limetokea. Na niombe tu tuwe wavumilivu kama imani zetu zinavyotutaka. Najua kama binadamu uvumilivu una kiwango chake kwa kutegemea kila mtu maumbile yake yakoje. Lakini sisi kama viongozi wa dini, mimi niombe, kwa sababu wote sisi ni viongozi wa serikali na sisi wote tunategemeana. Sisi tuko kwenye ulinzi wa mabavu, nyinyi wenzetu mnacheza na roho na kuhangaika na fikra za mtu, na ni sisi tuko kwenye kuhudumia mwili ili sasa roho ambazo ndio zenye kushikilia kila kitu zikikutana na nyie zikamilike. Sasa naomba wote sisi kama wachungaji tu, kila mtu asimame kwenye nafasi yake kama kiongozi. Manake kiongozi haswa utamuona wakati wa mtikisiko, wakati wa majaribu, ndio utajua kiongozi huyu yukoje. Lakini wote tukija hapa mimi limenishangaza. Lakini sasa kama mkuu wa mkoa siwezi kufika mahali nikasema sasa dunia imekwisha. Hapana, lazima tusimame na tupambane na hili na lifike mwisho, na watakao kuwa wamehusika, basi na nyinyi tunaomba maombi yenu mtusaidie, kwa sababu na sisi tuko huku kama dhamana tu, wala hatuna miujiza, tunatumia tu akili na wengine wana mafunzo na nini na nyenzo. Kwa dhamana sisi tuna wajibu wa msingi, wala hatuwezi kukimbia wajibu wetu. Kwa dhamana tulizopewa, kwa nafasi tulizopewa, tuna wajibu wa msingi wa kufanya hii kazi ya kuwapata waliohusika. Lakini nasema nchi yetu hii, sisi kwa utamaduni wetu wote sisi tunashiriki kwenye ulinzi wa nchi yetu. Kama kuna taarifa naomba tupewe, kama kuna tetesi naomba tupewe, kama kuna ushauri naomba wakati wote milango iko wazi tushauriwe ili tuweze kufanikisha hili. Lakini mimi ningeomba kama viongozi wenzangu ambao nje yetu ni moja, tuko tu kwenye ruti tofauti, lakini wote tunachotaka tuwe na Tanzania iliyo salama, yenye amani, kila mtu aabudu kwa haki iliyotolewa kikatiba na awe na uhuru wa kuabudu kama alivyosema baba mchungaji, ila tu kila mtu ahakikishe anapotaka kuabudu, anapotaka kufanya jambo lake, basi halizidi likaingilia uhuru na haki ya mtu mwingine. Hilo ndio kubwa, kama viongozi mimi ningesema tulisisitize ili isitokee kukwazana. Na mimi nasema kwa sababu sijawahi kupata kama kuna migogoro kwenye haya makanisa matatu, niseme inawezekana sina taarifa za kutosha, lakini sijawahi kusikia migogoro ya ndani au migogoro na majirani, sijawahi kupata. Lakini nataka kuamini kwamba hakuna migogoro, na itakuwa ni kikundi cha watu wachache wahuni, mimi nawaita wahuni tu, kwa sababu kuna mambo mengi ya kufanya. Kwa nini uende kwenye kuchoma kanisa? Maana itakuwa ni uhuni tu, kwa sababu kanisa halina msigishano na watu wengi. Misikiti haina misigishano na watu wengi. Ila kuna watu wanaweza kuwa wanakwenda kwenye makanisa au wanaenda kwenye misikiti au kwenye masinagogi au kwenye nyumba ya ibada zingine, watu kwa roho zao mmoja mmoja akawa kichwa chake sio salama. Na ndio hao wanawezekana wanafanya haya kwa ajili tu ya kuwa na uelewa potofu. Kwa hiyo mimi niseme sisi kama serikali hili tutalivalia njuga. Na tayari tuko kazini. Sio kwamba tunasema natoka hapa tukalifanyie kazi. Tokea limetokea na taarifa zilipotolewa, kazi inafanyika. Tunachoomba ni msaada wenu tu.